جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. فأما التسمية بأهل السنة والجماعة فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب السنة وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه في الاستقامة: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر كما في المجموع معرفا أهل السنة قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: ومذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة. فأما التسمية بأهل السنة والجماعة فيقول الإمام سفيان الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام ثقة ثبت، وهو سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، أمكوف مكة 161. إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، فيندي تبوفكي خباري كتوك ومتو أنا إيشي upande wa mashariki ya ardhi, manao wa huwa sahibu sunna, ni mtu wa sunna, ni mtu wa sunna, aqidatan wa manhajan, aqidatan wa manhajan wa muamalat, wa akharu bil magharibi, na mwingine kutoka upande wa magharibi, fab'af ilayhima bis salam, basi wewe wafikishie hao salam, sawa, wad'u lahumā, si hivyo tu, waombee hao ma qalla ahla sunnati wal jamaa, ni uchache ulioje wa hawa ahli sunnati wal jamaa, maana ahli sunna ni wachache. Kwa leo ukipata ukisikia habari kuna ahli sunna yuko huko Mtwara, kusini mwa Tanzania, na mwingine yuko huko Arusha, huko na Manga ndani vichochoroni, basi balighu fab'athi ilayhi ma bisalam, na vile vile wad'u lahu, muombe, kwa sababu ahli sunna ni wachache, ahli sunna ni wachache. Na huu mfano ni wawazi kabisa, ni mfano wawazi, ahli sunna ni wachache mno. Maana yake ukiwalinganisha na wale wasiokuwa ahli sunna minal muslimin, si mfahamiana uchache huu? Kwa maana ukiwalinganisha ahli sunnati na wengine ambao si ahli sunna, utakuta ahali sunna ni wachache, sababu uchache ufahamiki kwa nyingi kwa mukarana. Hapa ametumia mahalu shahid ahali sunna wal jamaa, maan almuradu bihi as-salafu salih, as-salafu as-salih. Waqala shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, marufu rahimahullahu ta'ala, amekufa mwaka 728. في الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة، بدعة ينيه كوامبتانا نفرقة، ينيه كوامبتانا نواتو كفريقيانا، يندو بدعة. كما أن السنة كما بيلي إليبيا سنة مقرونة بالجماعة، ينيه كوامبتانا نجماعة نوموجة، بسي فيقال أهل سنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، ويتو أهل السنة والجماعة كما فينا ويتو أهل البدعة والفرقة. وليو بدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. نا سنة مقرونة بالجماعة، كما أنا عبارة هي ما أنا مسلف إن تكيوا كتكا مبويتو tuendelee kuwa kitu kimoja, tuendelee kuwa kitu kimoja na kufanya yale ambayo yatakayoimarisha ule umoja wetu. Na yale ambayo yenye kuimarisha umoja ni kuto kukengeuka kutoka katika manhaji salafi. Kukengeuka na kupinda na inhirafi ni moja ya sababu za kuleta nini? Kuleta farqa. Sababu mtu ukipinda na kukengeuka wanaingia katika kundi la ahlul bid'ah, inakuwa umeleta alfurqa baina ikhwani kasalafiyin, kati ya ndugu zako masalafi. Kwa masalafi inatakiwa tuwe kitu kimoja, na haina maana huku kuondoa furqa yani hakuna khilafu. Kuna farqu baina alkhilaf wa baina alfurqa, kuna tofauti baina ya khilafu na baina ya madha na baina ya ile farqa. Si tumefahamiana? Hapo inatakiwa kwamba sisi tusiwe na furqa, lakini wala haitakiwi khilafu. Lakini ikitokea khilafu katika mambo ambayo fi ma yasughu alkhilaf, katika mambo ambayo inakubalika khilafu, hii halina tatizo, licha kwamba hailazimishwi watu wae katika khilafu. Lakini kuna baadhi ya milango, hasa katika milango ya fiqhi, kuna masala ni mambo ambayo yanakuwa ni khilafu, ambayo labda manshaatuhu inaweza kuwa ni ile namna ya kufahamu dalili, kwamba dalili ni moja, namna ya kuifahamu katika masala kadha inakuwa hivyo. Ina maana hii haiiti kuwa ni nini? Hii haiiti kuwa ni furqa. Unataka angalia sasa bwana, masalafu na tofautiana bwana, ingia darasani usome masalafu, kwamba huyu katika masala haya ala sabil mithal akafuatika masala ya kuporomoka kwenda kusujudu baada ya kutoka itidal kwenda kusujudu, kwamba huyu afutu ilokuwa bora wala afdhal kutanguliza kutanguliza magoti, na huyu anafutu kwamba ilokuwa bora na afdhal kutanguliza mikono. Tumefahamiana? Ukasikia salafu huyu yeye yuayid, analeta murajahat, analeta vitu vya kutia nguvu katika upande huu, na huyu naye akawa na vitu vingine kutia nguvu katika upande huu, jambo hili atuseme kwamba ni furqa. Bali atakayesema ni furqa, yeye ndo anaita furqa. Hii ni masala ya khilafu. Hii ni masala madha ya khilafu, licha ya kuhimizwa watu kuangalia katika upande uliokuwa upande wa rajih, upande ambao una nguvu, kuna hoja za nguvu. Hiyo ndo natakana tuko pamoja katika masala mazima ya ile alkhilafu almamduha baipo. Sasa tunachokatazwa hapa ambacho ni katika makurunatum bilbida, albida makurunatum bilfurqa, tunataka ni furqa, kufarikiana. Ina maana miongoni mwa hayo ni mtu irtikabil bid'ah. Tumefahamiana? Irtikabil umura allati tukhrijuhu ani da'irati salafiyya, kufanya mambo ambayo mtu atamtoa katika nini, katika lile ule mzunguko na ile gurudumu la usalafi. Ni yapi hayo? Ndio zile durusi za inda ulama wa du'ada ahlis jamaa katika nchi yetu na nchi mujawira, daima zinafundishwa. Kwa hiyo haya angaliwe, kama mtu isiingie. Je, masalafu watofautiani yani wakawa na ile anaita sintofahamu? Haya ni mambo ambayo yapo, ana mambo ambayo yapo, na nini takana kwamba takana baada ya mambo haya ni ile ile nasaha na sulhu baina yao, watu wakarekebisha mambo yakaenda mbele. Mtu atakayesema vibaya yule ambaye watu wametaka wasuluhishwe waweke sawa, yeye ile suluhu akakataa akagoma akaita ufidhuli na jeuri, kwamba huyu sasa huyu ni sahibul furqa, kwamba yeye ni mtu wa mapote mapote na makundi makundi na mtu wa vichaka vichaka. Kwa hiyo huyu atasema vibaya pale mwanzo wa kusema vibaya, kwa sababu labda masala hakuyeelewa vyema alipowekwa akafahamishwa, akaelewa khair, akarejea, mambo yakaenda. Ni mambo ya kawaida hasa katika mujitamaa. Mujitamaa una mambo mengi na watu wanaofahamu tofauti. Tumefahamiana? Wala kuna watu wengine madususun ambao wameingizwa wakorofishe watu. Sasa lakini inatokea mbwasu swala la kutofautiana, kukwaruzana au sintofahamu baina salafi, hili jambo lipo. Si kwamba jambo lifanyike, haina maana kwamba lifanyike. La, ni vitu ambavyo hawatakii watu tuingie katika hali hiyo. Lakini inapotokea kwamba haina maana kwamba masalafi maasumun. Angalia salafu sanafanya hivi. Vipi? Sasa nataka masalafu wa maasumun. Manake maasumun wao hawakosei. Basi kwa soma salafu wao watakuwa malaika. Watakuwa malaika tul mukarrabuna. Hawakosei, wako smart kabisa. Sasa ile toba itakuwaje? Kutubu kwa Allah, maistighfari, makadha, itakuwa ni nafasi kwao? Kwa sababu wao hawakosei. Masalafu wanakosea. Sinifahamiana? Kwa hiyo ndio maana daima tu kupewa nasaha na kurejeshwa katika mstari wa sawa sawa. Tuko pamoja? Kwa walbid'atu maqrunatun bilfurqa. bid'a ni yenye kuambatana na madha na furqa, na ndio maana kwamba sema hawa ni watu wa bid'a, ma ikhwani muslimini watu wa bid'a wameita farqa kwa sababu yartakibuna albid'a, wanafanya bid'a. Si tumefahamiana? Wa furqa hii wao wameacha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameacha mwenendo wa salafu salih wa masahaba. Masahaba hawakuwa hivi. Hizbu tahariri na chama chao kwamba hao haita furqa, wanatutia uvyama uvyama hawa, tuko pamoja. Walio hawa wao wamechagua mwendo huu kwa sababu yao wameita bid'a. Kwa hiyo wanapewa nasaha ambao wenyewe wanasema kwamba wanasema tunawasema ili warejee waache. Tuko pamoja shabab? Kwamba hawa nani? Sijui jamaa tablighi, sijui mavuruga, ni kwamba ni mambo ya bid'a. Warejee katika mstari wa sawa sawa, kwa sababu albid'a maqrubat maqrunatun bilfurqa. Yote takavyokuwa. Na ndio maana unaona leo mfano wanae maulidi vurugu, ikifika mfungo sita vurugu mechi, watu wale wanasemia makhurafi, wanasema huku ahlu sunnah wal jamaa salafiyun wanasema huku. Kwa nini? Kwa sababu wale wameleta furqa. Wakiacha ile, wakiacha bila bid'a, basi hamna tena maneno, kwa sababu haipo, hawajaleta, hamna maneno. Kwa hiyo kitendo cha kufanya lile wameleta furqa katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu jambo lile wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kumlinda Mtume sala ni kupinga yale na kuyapiga vita. Kwa hiyo hikiza, ina maana wale wamekuja na nini? Wamekuja na furqa katika jamii. Lakini sio mtu wa sunna anaita furqa. La, mtu wa sunna yutabik, anatekeleza mafundisho aliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadi furqa. Tuko pamoja? Kwamba yeye ndo analeta umoja, watu wote wao hivi. Watu jiepushe na hayo. Na zile sababu ambazo zenye kupelekea katika madha ya furqa. Minha ni mambo ya bid'a na mambo ya hizbiyat. Mambo ya nini? Ya hizbiyat na inhiraf. Kama anna sunnat maqrunat bil jamaa, kama vile wa sunna ni ambatana jamaa. Naona watu wa sunna jamaa, hata mtu awe magharibi Kigoma huko, awe Ujiji Kigoma, sunni yu salafi, na mwingine yuko Zanzibar, yuko Unguja, yuko Zanzibar, Mbweni, sunni salafi, wote ni kitu kimoja. Watu wote ni nini? Wote ni kitu, kwa sababu wote ni watu wa sunna. Kwa ile sunna imewafanya kuwa ni kitu kimoja. Anayesema huyu huku na yule anayesema magharibi ni kile kile. Kwa hiyo katika jamaa hawapo katika furqa, bi khilafi ahli albid'a. Wa kama yuqalu ahlul bid'a wal furqa, kwamba hao huitwa ndio haya makundi maahzab manano, huitwa kama ni ahlul bid'a wal furqa, ni watu wa bid'a na watu walioleta farqa katika jamii ya Kiislamu. Kote duniani farqa katika jamii, yani jamii ya Kiislamu. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi mawdhi'in akhar kama fi al-majmu'i mu'arrifan ahla as-sunnah, yaki waelezea ahla sunnah, qala هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هاو ni wale wenye kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu akbar. Wa mattafaqa alayhi as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, na yale ambao waliwafikiana as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar. Walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata hao kwa wema vile vile kama walivyokuwa wale waliotangulia. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa qala aidan wa madhhabu ahli sunnati wal jamaa qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa. Madhhabu haya ahli sunna jamaa ni madhhabu ya zamani, na si zamani tu bali maarufu. Sawa, kabla Allah tabaraka wa taala ajamuumba Aba Hanifa na Uthman ibn Thabit rahmatullahi taala alayhi, wa Malikan ibn Anas wa huwa imamu darul hijra, kwamba yeye ni imamu wa Madina, imamu darul hijra, imamu wa mji wa Madina. Mfahamiana? Na vile vile kabla ya kumuumba Shafi'i wa huwa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal imamu ahl sunnati wal jamaa. Ina maana kwamba madhehebu hii ya ahli sunna wal jamaa, madhehebu hii madhehebu salafi salih, madhehebu hii ma firqatun najia, ahlul athar ahlul hadithi, kwamba ni qadimun ma'rufun kabla Allah hajaumba hawa, ambao hawa ni maimam jahabida min alulama, ni maulama bobezi, maulama bobezi ni ashabul madhahib alkhalida ni wale ambao wana madhehebu zile za kale, madhehebu nne hizi. Lakini madhehebu ahli sunna wal jamaa ni kadimu kabla yao. Wao wamekuja, wamezaliwa, wameikuta madhhabu ahli sunna wal jamaa, wameikuta na wameondoka, wameihudumia. Baada ya kuihudumia wameondoka, wameiacha mpaka imekuwa tumefika zama zetu sisi. Sipifahamiana maana yake kwamba haiwezekani mtu akashikamana heti na madhehebu yake ya Kishafi, akashikamana na madhehebu ya Kihanabila, akaacha dalili, kwamba dalili ya wazi wadhihi imekwenda hivi, anasema sawa hii dalili sawa, mimi sikatai dalili, kwa mimi nakataa, lakini Imamu Abu Hanifa kasema. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي قال أبو حنيفة قال مالك قال شافعي إيش هذا إن لهم فني عبد الله ابن عمر كم تكان منا بلالا فسبه سبا سيئا أكم تكان ما تسمى كالمنا أما جايكم تكان متويوتي أقول لك قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا إيش هذا أبو حنيفة وقت يا ماذا هو يا أبو قبل أبو حنيفة جزاليوا قبل شافعي جزاليوا قبل أحمد بن حنبل جزاليوا قبل مالك. Sasa inakuwaje? Kwa hiyo haya ina muradi huo, na inapokuja kama wenyewe walivyokariri dhalika kwamba idha sahha alhadith fahuwa madhhab, pindi takaposihi hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, huo ndio mwenendo. Angalia maneno yanayotumia, na ndio ujue kwamba hawa ni jahabidha, ni maulama bobezi. Idha sahha, maana yake zipo hadithi zingine azijasihi, ima dhaifu, hunaka dhaafun yasiru wa dhaafun shadidu wa munkarun wa maudhuun mukhtalaqu almasnuu almakdhub almansub ila rasulillahi sallam. Vurugu tu. Mtu, kuna watu walikuwa wanakaa, mtu afungua kiwanda alafu anatunga hadithi, anatunga afaje, baada ya kutunga sasa anazibandika kwa Mtume, mantaraka ruzi fahuwa majnun. Wewe anaona njaa yako inakusumbua, unatetea balaa hapa. Hii njaa. Kama bwana mtu mwenye kuacha ubwabwa, basi wewe bwana ni mwehu. Wewe una njaa. Tuko pamoja. Sasa hii ni al-mukhtalaqu al-masnu. Na ni haram. Ni nini ni haram? Kwa maana hiyo ni kwamba idha sahha, iwe imesihi kwa mujibu wa kanuni na dhawabit na shuruti za ilmu salah al-hadithi ma'ruf alaykum. فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوا عن نبيهم, ni madhhabu ya masahaba ambao walipokea kutoka kwa nabii wao sallallahu alaihi wasallam. Sio wao walitunga, walipokea, yalikuja kwa Mtume sallama kwa Allah tabaraka wa taala. Wa man khalafa thalika, na mwenye kukengeuka na mwenye kukhalifu hayo, kana mubtadan inda ahli sunna, huyo atakuwa ni mubtadi. Kwa hiyo ukiona tunamwambia mtu mubtadi kwa sababu khalafa, maana haja khalafa taalima rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amekhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapomwambia mtu bid'a, usigadhibike kwanza, hebu jiangalie, jichunguze, simama, geuka, jiangalie. Tumefahamiana hivi? Ina maana mtu bid'a nini? Kama hujui sasa, sogea, njoo ufahamishe wewe kwa sababu kadha ya kusema kwako hivi, au kwa sababu kadha ya kuungana na wewe na watu hawa bida, au kwa sababu kadha ya kufanya bida kadha na kadha na kadha, na kuna si hiyo utaki kuacha. Tumefahamiana eh? Isiyo kuanzisha bida sababu na wewe ni mtu wa furqa. Wala ni maneno vile vile ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim ni katika watu ambao maulama ambao wamehudumia madhhab ya ahli sunna wal jamaa kwa kiasi kikubwa sana katika zama zao, na athari yao imeendelea kubaki. Na ulamauna al ajilla wanatuhimiza kusoma sana vitabu vya Ibn Taymiyyah na nini na vitabu vya Ibn Qayyim al Jawziyyah, ambapo vitabu vyao mara nyingi ni vitabu qayyim, ambapo mtu akisoma basi ikiwa anaelewa, kisoma ikiwa inaelewa. Kama uelewi, hebu endelea kwanza kuongeza ongeza nyama katika elimu yako, afuta viingia, basi huyu mtu atatoka kwa ni katika mtu wa sunna inshallah, kwa ile kazi aliyofanya na ile taufiki aliyopona Allah tabaraka wa ta'ala. Mpaka wametokea watu maadui wanamuita Ibn Taymiyyah naye Wahabi. Du. Ibn Taymiyyah Wahabi. Eh bwana. Hii si hatari. Yaani huyu ambaye anasema Muhabi, Muhammad ibn Abdul Wahabi 1100 na ngapi huko? Huyu anayenasibishwa naye toka kae karne ya ngapi? Karne ya 8. Ameishi karne ya 8 Hijria. Miaka 300 sio imepita huko. Wala hajazaliwa. Shakufa Ibn Taymiyyah. Lakini na Ibn Taymiyyah Wahabi tu huyo. Sawa, mnyonge mnyongeni akaka simpeni jamani. Lakini haya manshaatuhu ni chuki wal hiqdi, na roho mbaya. Kwamba watu wana roho mbaya, wana chuki, wana hasadi. Ndio nafikia maneno haya, na hiyo imekopi kwa Shia Rafidha. Umechukua kwa masufi yale magogo ya kisufi. Ndio wanakuwa na chuki hii. Hawa wengine wanaokota na kusema na lopoka lopoka tu. Sasa ni maneno mabaya kabisa. Kwa hiyo na sasa zetu katika hili watu wasome vitabu hivi vya mashekhi wawili hawa, vitabu vyao vya Sheikh Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim na vitabu vingine vya ulama ahli sunnah wal jamaa. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Yaqulu hafidhahu Allah ta'ala, wa amma at-tasmiyah bi ahli al-hadith wa ahli al-athar فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، ثم ساق مذهبهم فسماهم بأهل الحديث والسنة والجماعة. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح أن أحمد بن سنان القطاني أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزي حلاوة الحديث من قلبه. وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. أما تسمية يا أهل الحديث وأهل الأثر إيو إيبو كتك كما الفزنقومزة كتك منين يا علماء، فانو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإمام البخاري ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما. قال الإمام ابن تيمية كما في المجموع: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. واضح؟ يعني مناك أهل الحديث هما السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. كشا قسم شيخ البخاري يعني صاحب الرسالة: ثم ساق مذهبهم. كشا إمام ابن تيمية أكاليتا كيالزي مذهب ياو، فسماهم بأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. قال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ وهو محمد بن إدريس ابن منذر ابن داود، هو محمد بن إدريس ابن منذر ابن داود ابن مهران الحافظ أبو حاتم الرازي. أنا سمع يي أمكوفة مقام يامبيل نسبين نسابة يامبيل سبين نسابة هجرية. من علامة أهل البدع، علامة زوات وبدع، الوقيعة في أهل الأثر نهيلة هو سمع في بايا أهل الأثر يعني السلف الصالح أهل الحديث، قسم ببايا أهل السنة. من علامة أهل البدع كيونا دواليف واتوا بدع أوتي ديومانا وتاونا سلف دنياني كوتي كلا كوني نشامبولي ما سلف وات نشامبولي أهل الأثر ما كوني يوتي يوتي ديو علامة أهل البدع. أخرج الخطيب وهو الخطيب البغدادي وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمة الله تعالى عليه 463 هجرية، وهو معروف في خدمة السنة وفي التصنيف كقولومية سنة نقوانديشي وفتابه وخاصة في أنواع علم الحديث، يعني في أنواع مسألة الحديث وغيره. فأخرج في كتابه شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث بسند صحيح أن أحمد بن سنان القطان وهو ثقة صدوق، أحمد بن سنان القطان وهو ثقة صدوق، وقال الدارقطني وهو ثقة ثبت، أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. هنا دنياني هبا هنا يوجد katika watu wa bid'a isipokuwa yeye mchukia أهل الحديث، يعني أي مشكية سلف الصالح. فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث، mtu anapo fanya bid'a au anapozusha bid'a basi nuzi uvuliwa yeye halawatul hadith fi min qalbihi, ule utamu wa hadithi katika moyo wake. Unajua kabisa kwamba huyu huyu mubtadi'i. Na ndio utakuta ukiwakuta shabab wanashughulika na ilmu hadithi fi hifdhil mutun, ilmu salah alhadithi walhadithi, basi wanasema unajua bwana soma nahau, so hadithi tu si usome nahau. Sana wewe ukimwambia sana wewe usome hadithi, si ushasoma nahau? Ataki sidi nakubali na lazima usome nahau. Naam, taban, lakini maneno yake haya ni kalimatul haq yuridu bi madha albatil. Anasema sawa usome nahau, lakini maksudi yako mba achana na hadithi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye katika moyo wake ile halawa tu alhadithi shatoka. Tumefahamiana? Unajua muhadithuna ambokuwa yule utamu na ile raha anaisikia kivyo anasoma hadithi, kila akisema wakifika qala sallallahu alayhi wa sallam qira'atan wa kitaba, wanamswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi anapoandika na pindi na huko anatamka, wakati wote wako na mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa imamuhum. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Tumefahamiana? Na ukisoma nasoma watu bora wengi katika masalafi waliodumia hadithi katika lugha, ni jambo bora, jambo jema na tulabu andakiwa some, lakini miji ulama mingi miji tumepinda pinda tu miji ya falsafa ovyo ovyo ovyo. Tumefahamiana? Huku unaishi wewe na salafu salih, wakati ule kuna masalafu marijali wale kama huyu thiqat hadha thiqat, ikiwa ovyo ovyo wa dhaifu dajjal kadhab akada. Wanasema bwana anakuwa tu hadithi anakuwa sasuavu bwana. Oh, kila kitu tunataka, kila kitu tunataka kitu gani? Sasa kila kitu cho kitu gani zake? Vitu vile ambavyo sio sawa sawa. Kwa hiyo anasema Ahmad ibn Sinan al-Qattan laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahla al-hadithi fa idha ibtada'a ar-rajulu nuzi'a halawatu al-hadithi min qalbihi. Wewe mtafute mtu wa hadithi, mtu wa bid'a anayependa hadithi. Hamna, kwa sababu atakutana na yale ambayo yanakinzana na yale anayofanya yeye. Atakutana na hadithi ambazo kinyume na vile anavyokwenda yeye. Kwa hiyo hawezi kusoma hadithi. Atatafuta kitu asome kitu ambacho cha mizunguko mizunguko, lakini kitu cha dhahiri la. Nao ndio ahl bid'a zama zote. Haya maneno yamezungumzwa muda mrefu sana, lakini mpaka leo yanaendelea kwa sababu huyu Ahmad ibn Sinan amekufa mwaka 259 hijiria mpaka leo 1439, miaka mingi sana, si mfahamiana? Lakini haya yanaendelea kubakia mpaka leo. Watu wa bid'a ndio walivyokuwa na ndivyo alivyo na uenda wakawa hivyo mpaka siku za mbele zijazo. Wasabu hadhihi tasmiya bayanahu alhafidhu al-Lakai, na sababu ya hii tasmiya imebainisha alhafidhu al-Lakai pindi alivyosema katika kitabu cha katika sharhi usuli itiqadi ahli sunna, wa huwa hibatullahi ibn al-Hasan ibn Mansur Abu al-Qasim al-Hambali, Muhammad huyo munawi huyo ni Muhammad, hibatullahi ibn al-Hasan ibn Mansur Abu al-Qasim al-Hambali, hivyo الخطيب الخطيب و يا أبو عبد القادر الخطيب الحنبلي نعم أم يكفى دقما كام ينينا كمنا ناني وقيل حول وقيل أنه الشافعي وقيل أنه شافعي يعني اختلف العلماء لكي لزيت الجماعيك جيني شافعي أو حنبلي سيد بفهم يعني وهذا الخلاف وما هو الراجح الراجح أنه الحنبلي إذا سألت أبا عبد القادر سيقول هو شافعي لماذا نقول ذلك يكيو أنقالي مولاما وماذا بحنبلي في خدمتهم لإعتقاد أهل السنة والجماعة كي أنقالي بتبو فيها نايفي نايفي أما في الحديث نعرفه في حديث نعرفه في شرع الحديث وفي الحديث من أبي داود السجستاني إمام الترمذي الدار قطني أو لا شافعيون نعم شيخ أبو عبد القادر شافعي هذا كدوغو أنا تسمبوه كدوغو الله أكبر الله يحفظه نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يقول حفظه الله وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالقائي رحمه الله تعالى بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب شكلا إلى أمباي أتقعد كادر مذهب basi atajinasibisha kwa yule ambaye sahibul maqala kila mtu ambaye itakada madhhaban fa ila sahibi maqalati kwa yule mwenye yale maneno yake mwenye yule kutunga yale madhhebu sawa alati ahdatha ambaye ameyazua yantasibu kila mmoja ndio ilivyo huyu atajinasibisha na rastafal huyo atajinasibisha na Abdallah ibn Ibadhi Maibadhi huyo atajinasibisha na yule al-Khakhamati Khomeini huyo atajinasibisha na simfahamiana kwa sababu hawa ndio watu ambao walozua yale madhehebu yao tumefahamiana wa ila ra'ihi yastanidu na katika rai ya huyo alishaya madhehebu yeye atakuwa ndo anaegemea إلا أصحاب الحديث إسبقوا ما سلفوا فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني واو يلي من يالي منينو نمون يمذيب ياكي نمتوم صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون تفهمين يعني ساسا وي وتجفخرش انا ناني مي باثي وي فيبي وي فيبي جناسبيشه ketika kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam usijinasibishe kwa Muhammad Ilyas Kandahlawi yule tablighi ule kuna mtu anaitwa Kandahlawi au usijinasibishe kwa Ghulam Ahmad Mirza eti naye mtume teja simefahamia usijinasibishe huko kwani jinasibishe kwa mtume sallama wa bidhalika yaftakhirun kwa hali hiyo basi wanajifakhirisha naam wanajifakhirisha kwa ile kujinasibisha na kumuiga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa ala aada'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun na vile vile wanakaribiana na wale maadui wa sunna ya mtume sallama wale maadui wao walio kwa karibu maadui wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa karibu yao basi wanakabiliana nao hasatan kwa hoja na dalili kwa hoja na nini kwa hoja na dalili kwamba hivi sivyo hivi si mtume hajasema hivi mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha wa kadha faman yuwazihim fi sharafi adh-dhikri nani atakaye kuwasembamba nao katika ule utaji mwema, wa yubahihim fi sahati al-fakhri, na vile vile atakayeshabihiana nao katika uwanda kujifakharisha, eh, wa uluwi al-ismi, na kuwa na jina bora. Hakuna atakayeshinda nao, sababu hao ndo ahlu sunnah wal jamaa, ahlu al-hadithi, ahlu al-athar, eh, ta'ifatun al-mansura, firqatun najiya, as-salafu as-salih. Nani ambaye anaweza kuwa sawa sawa nao? Hakuna. Tumefahamiana, eh? Na tuyapunguze, twende mbele. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wa amma at-tasmiyatu bil firqati an-najiyah wa at-ta'ifati al-mansura faqad warada dhalika fil hadith ash-shahir hadith al-iftiraq inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqa وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأما رسمية بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقد ورد ذلك في حديث الشهير حديث الافتراق إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وانا بني إسرائيل ولفرقيانا كما كوندي 71 وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة أمتي وانغو ودفرقيانا كما كوندي 72 كلها في النار ووتني متوني illa wahida isipokuwa kundi moja ni lipi hilo wahiya aljamaa